الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اللہ کے محبوب دانا غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نور بار ہے، مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے، جو روزے جمعہ مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ استغفر اللہ، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک کنیز نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی، یا سیدی، میں نے خواب میں دیکھا کہ جہنم کو دہکایا گیا ہے اور اس پر پل صراط رکھ دیا گیا ہے۔ اتنے میں اموی خلفاء کو لایا گیا، سب سے پہلے خلیفہ عبد الملک بن مروان کو حکم ہوا کہ پل صراط سے گزرو۔ وہ پل صراط پر چڑھا مگر آہ، دیکھتے ہی دیکھتے دوزخ میں گر پڑا۔ پھر اس کے بیٹے ولید بن عبد الملک کو لایا گیا، وہ بھی اسی طرح دوزخ میں جا گرا۔ پھر سلیمان بن عبد الملک کو حاضر کیا گیا اور وہ بھی اسی طرح دوزخ میں گر پڑا۔ ان سب کے بعد یا امیر المومنین آپ کو لایا گیا۔ بس اتنا سننا تھا امام الخائفین حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے خوف زدہ ہو کر ایک چیخ ماری اور گر پڑے۔ کنیز نے پکار کر کہا، یا امیر المومنین سنیے بھی تو، خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ آپ نے سلامتی کے ساتھ پل صراط کو عبور کر لیا۔ مگر حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ پل صراط کی دہشت سے بے ہوش ہو چکے تھے اور اسی عالم میں ادھر ادھر پاؤں مار رہے تھے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اور انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا کے مختلف ممالک میں مجھے سننے والے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، حالانکہ غیر نبی کا خواب شریعت میں حجت نہیں، پھر بھی آپ نے دیکھا کہ حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ پل صراط پر گزرنے کے معاملے میں کس قدر حساس تھے۔ واقعی پل صراط کا معاملہ انتہائی نازک ہے، پل صراط بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز تر ہے اور جہنم کی پشت پر رکھا جائے گا۔ خدا کی قسم یہ سخت تشویشناک مرحلہ ہے کہ ہر ایک کو اس پر سے گزرنا ہی پڑے گا۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک شخص کو ملاحظہ فرمایا کہ وہ ہنس رہا ہے، فرمانے لگے، اے نوجوان، کیا تو پل صراط سے گزر چکا؟ عرض کیا، یا سیدی، نہیں۔ پھر فرمایا، کیا یہ جانتا ہے کہ تو جنت میں جائے گا یا دوزخ میں جائے گا؟ تو یعنی تیرا فیصلہ ہو چکا۔ عرض کیا، یا سیدی، نہیں۔ فرمایا، فبا ھذا الضحک، یعنی پھر تیرا یہ ہنسنا کیسا ہے؟ یعنی جب ایسی مشکلات تجھے درپیش ہیں اور تجھے اپنی نجات کی کوئی خبر نہیں تو پھر کس خوشی پر ہنس رہا ہے؟ ولی کی زبان میں تاثیر ہوتی ہے، یہ سننے کے بعد وہ شخص اس قدر سنجیدہ ہو گیا کہ پھر کسی نے اس کو ہنستے نہیں دیکھا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، تعجب ہے اس ہنسنے والے پر جس کے پیچھے جہنم ہے، اور حیرت ہے اس خوشی منانے والے پر جس کے پیچھے موت ہے۔ حضرت سیدتنا ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی، حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے امید ہے کہ جو غزوہ بدر یا حدیبیہ میں حاضر تھے وہ آگ میں داخل نہیں ہوں گے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا اللہ تبارک و تعالی نے یہ نہیں فرمایا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ ترجمہ کنز الایمان، اور تم میں کوئی ایسا نہیں جس کا گزر دوزخ پر نہ ہو، تمہارے رب عز و جل کے ذمے پر یہ ضرور ٹھہری ہوئی بات ہے۔ تو سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے یہ نہیں سنا، ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا۔ ترجمہ کنز الایمان، پھر ہم ڈر والوں کو بچا لیں گے اور ظالموں کو اس میں چھوڑ دیں گے گھٹنوں کے بل گرے۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس روایت سے معلوم ہوا کہ ہر ایک کو دوزخ سے گزرنا ہوگا، خوف خدا رکھنے والے مؤمنین بچا لیے جائیں گے اور مجرمین و ظالمین جہنم میں جا گریں گے۔ آہ آہ آہ، انتہائی دشوار معاملہ ہے، ہائے ہائے، پھر بھی ہم خواب غفلت سے بیدار نہیں ہوتے، دل ہائے گناہوں سے بیزار نہیں ہوتا، مغلوب شاہ نفس سے بدکار نہیں ہوتا، یہ سانس کی مالا اب بس ٹوٹنے والی ہے غفلت سے، مگر یہ دل بیدار نہیں ہوتا، گولداغ کروں کوشش اصلاح نہیں ہوتی، پاکیزہ گناہوں سے کردار نہیں ہوتا، اے رب کے حبیب، اے رب کے حبیب آؤ، اے میرے طبیب آؤ، اچھا یہ گناہوں کا بیمار نہیں ہوتا۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، پل صراط سے گزرنے کا مرحلہ خدا کی قسم آسان نہیں۔ ہمارے اسلاف اس ضمن میں متفکر اور مغموم رہا کرتے تھے، چنانچہ حضرت سیدنا علامہ جلال الدین سیوطی الشافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں، حضرت سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک بار روتے دیکھ کر ان کی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، میرے سر کے تاج، آپ کو کس بات نے رلایا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، مجھے خبر ملی ہے کہ میرا دوزخ سے گزر ہوگا، مگر یہ خبر نہیں ملی کہ میں اس سے نکلوں گا بھی یا نہیں، یعنی کہیں میں جہنم میں نہ جا پڑوں۔ حضرت سیدنا ابو میسرہ عمر بن شرحبیل رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار بچھونے پر آرام کرنے کے لیے تشریف لے گئے کہ اچانک بے قرار ہو کر فرمانے لگے، کاش میری ماں نے ہی مجھ کو نہ جنا ہوتا۔ آپ کی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہما نے عرض کیا، آپ ایسا کیوں فرما رہے ہیں؟ فرمایا، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے دوزخ سے گزرنے کی خبر دی ہے، لیکن یہ خبر نہیں کہ ہم اس سے نکلیں گے یا نہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اللہ عز و جل ہم سب پر رحم فرمائے، پل صراط کا سفر نہایت ہی طویل ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے، کل صراط کا سفر 15,000 سال کی راہ ہے، یعنی 15,000 سال میں ایک تیز رفتار گھوڑا جتنا راستہ طے کرے اتنا طویل سفر ہے. 5,000 سال اوپر چڑھنے کے، 5,000 سال نیچے اترنے کے، اور 5,000 سال برابر کے. پل صراط بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے تیز تر ہے، اور وہ جہنم کی پشت پر بنا ہوا ہے. اس پر سے وہ گزر سکے گا جو خوف خدا عز و جل کے باعث کمزور و نڈھال ہوگا. اے سندھ اور بلوچستان سے آنے والے اسلامی بھائیو، انٹرنیٹ کے ذریعے سننے والے اسلامی بھائیو، اور پاکستان میں جگہ بجگہ پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، تصور کیجئے اس وقت کیا گزر رہی ہوگی جب میدان قیامت میں سورج 1.25 میل پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا، لوگ ننگے بدن اور ننگے پاؤں تانبے کی دہکتی ہوئی زمین پر کھڑے ہوں گے، بھیجے کھول رہے ہوں گے، کلیجے پھٹ گئے ہوں گے، دل ابل کر گلے میں آ گئے ہوں گے. ایسے خوفناک حالات میں پل صراط سے گزرنے کا مرحلہ درپیش ہوگا. اس سے گزرنے کے لیے باکسر، پہلوان، سبک رفتار، کراٹے باز اور ہٹے کٹے مستندے ہونے کی حاجت نہیں، بلکہ سیدنا فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمان کے مطابق خوف خدا عز و جل کے سبب کمزور و زار اور نغیف و نزار رہنے والے پل صراط کو بآسانی پار کر لیں گے. ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنم پر ایک پل ہے جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے تیز تر ہے، اس پر لوہے کے کنڈے اور کانٹے ہیں جو کہ اسے پکڑیں گے جسے اللہ تعالی چاہے گا. لوگ اس پر گزریں گے، بعض پلک جھپکنے کی طرح، بعض بجلی کی طرح، بعض ہوا کی طرح، بعض بہترین اور اچھے گھوڑوں پر سواروں کی طرح گزریں گے، اور فرشتے کہہ رہے ہوں گے، رب سلم، رب سلم، اے پروردگار سلامتی سے گزار، اے پروردگار سلامتی سے گزار. بعض مسلمان نجات پائیں گے، بعض زخمی ہوں گے، بعض آندھے ہوں گے، بعض منہ کے بل جہنم میں گر پڑیں گے. یا الہی جب چلو تاریک راغ پل صراط، یا الہی جب چلو تاریک راغ پل صراط، آفتاب ہاشمی نور الہدا کا ساتھ ہو، آفتاب ہاشمی نور الہدا کا ساتھ ہو. یا الہی جب سر شمشیر پر چلنا پڑے، یا الہی جب سر شمشیر پر چلنا پڑے، رب سلم کہنے والے غم زدا کا ساتھ ہو، رب سلم کہنے والے غم زدا کا ساتھ ہو. یا الہی نام اعمال جب کھلنے لگے، یا الہی نام اعمال جب کھلنے لگے، عیب پوشے خلق ستر ستارے خطا کا ساتھ ہو عیب پوشے خلق ستارے خطا کا ساتھ ہو آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, جہنم کی آگ تاریک ہوگی, پل صراط اندھیرے میں ڈوبا ہوگا, فقط وہی کامیاب ہوگا جس پر رب الاکرم عز و جل کا فضل و کرم ہوگا. چنانچہ حضرت سیدنا سہل بن عبداللہ تستری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جس پر دنیا میں تنگی ہوئی اس پر آخرت میں کشادگی ہوگی, اور جس پر دنیا میں کشادگی ہوئی آخرت میں تنگی ہوگی. حضرت سیدنا سعید بن ابی ہلال رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا, میرے پاس یہ بات پہنچی ہے کہ قیامت کے روز پل صراط بعض لوگوں پر بال سے بھی باریک ہوگا اور بعض کے لیے وادی سے بھی زیادہ فراخ. اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, دستور ہے کہ جتنا مال زیادہ اتنا ہی وبال بھی زیادہ. سفر کا بھی اصول ہے کہ بس یا ریل گاڑی وغیرہ میں جس کے پاس سامان زیادہ ہوتا ہے اس کو اتنا ہی بوجھ سنبھالنے میں زیادہ دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. نیز جو لوگ بیرونی ممالک کا سفر کرتے ہیں ان کو تجربہ ہوگا کہ زیادہ سامان والے کسٹم وغیرہ میں کس قدر پریشان ہوتے ہیں. اسی طرح جس کے پاس دنیا کے مال کا بوجھ کم ہوگا اسے آخرت میں سہولت رہے گی. چنانچہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا, اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے عبرت نشان ہے کہ ہمارے آگے ایک سخت گھاٹی ہے, اس پر صرف ہلکے بوجھ والے گزر سکیں گے. ایک صاحب نے عرض کی, آقا میں بھاری بوجھ والوں میں سے ہوں یا ہلکے بوجھ والوں میں سے؟ فرمایا, کیا تیرے پاس آج کا کھانا ہے؟ عرض کی, جی ہاں. فرمایا, کل کا؟ عرض کی, جی ہاں. پھر فرمایا, پرسوں کا کھانا ہے؟ عرض کی, جی نہیں. ارشاد فرمایا, اگر تیرے پاس تین دنوں کا کھانا ہوتا تو تو بھاری بوجھ والوں میں ہوتا. اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, ہمارے یہاں تین دن کے کھانے کے ذخیرے کی تو بات ہی کہاں ہے. محض حرص کے باعث بلا ضرورت ہر چیز کا انبار لگا رہتا ہے. آہ, ہم حریصوں کا کیا بنے گا؟ ہمارے سروں پر دولت کی کثرت کا بوجھ, مزید مال بڑھائے چلے جانے کی حوث کا بوجھ, کئی کئی دکانوں اور کارخانوں, ٹیکس کی چوریوں اور سودی قرضوں کا بوجھ, ملاوٹوں اور دھوکے بازیوں کا بوجھ, بس ہمارے سروں پر تو بوجھ اور بوجھ ہی بوجھ ہے. آئے اس قدر بوجھ کے ہوتے ہوئے پل صراط سے گزرنے کی کیا صورت ہوگی؟ بوجھ ہے سر پر کوہ گناہ کا, آپ ہی کا ہے مجھ کو سہارا. اے میرے مدینے والے آقا, بوجھ ہے سر پر کوہ گناہ کا, آپ ہی کا ہے مجھ کو سہارا, میری مدد ہو شافع محشر صلی اللہ علیہ وسلم, میری مدد ہو شافع محشر صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا ولی کامل اعلی حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کے صدقے ہم پل صراط بآسانی پار کریں. اے کاش میرے آقا اعلی حضرت اپنے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ازالہ بوجھ کے لیے استغاثہ عرض کر رہے ہیں. رحمت للعالمین تیری دعائی دب گیا, رحمت اب تو مولا بے طرح پر گناہ کا بار ہے, اب تو مولا بے طرح پر گناہ کا بار ہے. میرے آقا اعلی حضرت تو ہم گناہگاروں کے سروں کا بوجھ اتارنے والے ہیں, یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں ہمارا استغاثہ ہے اب تو مولا بے طرح سے پر گناہ کا بار ہے. پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, اپنے گناہوں پر صدق دل سے نادم ہو کر سچی توبہ کر کے دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ سنتوں بھرا سفر اختیار فرمائیے. نیز فکر مدینہ کے ذریعے روزانہ مدنی انعامات کا کارڈ پر کر لیا کیجئے. دیکھیے مدنی انعامات کا عامل بننے کا اصل طریقہ یہی ہے کہ روزانہ کارڈ پر کیا جائے. جو واقعی دعوت اسلامی والے ہوں گے وہ آپ کو روزانہ ہی مدنی انعامات کا کارڈ پر کرتے ملیں گے, اور اسلامی بہنیں بھی جو واقعی دعوت اسلامی والی ہوں گی وہ انشاء اللہ اسلامی بہنیں دیکھیں گی کہ روزانہ مدنی کارڈ پر کیا کرتی ہوں گی. ہاں بظاہر ذمہ دار ہی صحیح, مگر جو روزانہ کارڈ پر نہیں کرتا تو میرے نزدیک اس کا یہ فعل غیر ذمہ دارانہ ہے. وہ اپنے آپ کو دعوت اسلامی والا کہتا رہے, چلیے آدھا دعوت اسلامی والا میں اسے تسلیم کیے لیتا ہوں. اگر آپ مدنی انعامات فی الحال اس کا کارڈ بالفرض روزانہ بھر نہیں پا رہے, کم از کم 3 منٹ تک, 3 منٹ نہیں تو کم از کم 92 سیکنڈ تک ہی اس کو دیکھ لیا کریں, انشاءاللہ عز و جل کبھی نہ کبھی بھرنے کا جذبہ بھی مل ہی جائے گا, اور اس کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل آخرت کی تیاری اور قبر و حشر کی روشنی اور پل صراط پر نور کے حصول کی تڑپ پیدا ہوگی. اللہ عز و جل کا جس پر کرم ہوگا اس کو ایسا نور عطا ہوگا کہ ان کا بیڑا پار ہو جائے گا. چنانچہ پارہ 27 سورۃ الحدید کی 12ویں آیت کریمہ میں اللہ نور السماوات والارض کا ارشاد نور بار ہے. یوم تو المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم بین ایدیہم وبأیمانہم. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت عالم شریعت پیر طریقت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شہراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں. اس دن تم ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ان کے آگے اور ان کے داہنے دوڑتا ہے. اللہ رب العزت جل جلالہ کی خاص عنایت سے خوش قسمت مسلمان نور سے معمور ہو کر جگمگ جگمگ کرتا چھومتا ہوا پل صراط سے گزرے گا. اس کی شان عظمت نشان کا رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان روشن بیان سے اندازہ لگائیے. دوزخ مومن سے کہے گی اے مومن جلد تر گزر, اس لیے کہ تیرے نور نے میری آگ کو بجھا دیا. اے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو ذرا دل کے کانوں سے سنیے, جن جن نیک اعمال سے بروز قیامت بندہ مؤمن کو نور عطا کیا جائے گا ان سے متعلق پانچ فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ نمبر ایک، جس نے نمازوں کی حفاظت کی اس کے لیے قیامت میں نور و برہان یعنی دلیل اور نجات ہوگی، اور جس نے نماز کی حفاظت نہ کی تو اس کے لیے نہ نور ہوگا اور نہ برہان اور نہ نجات، اور وہ یعنی بے نمازی قیامت میں قارون و حامان و فرعون کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ والعیاذ باللہ التوفیق۔ اے بے نمازیوں، آج اور ابھی سچے دل سے توبہ کر کے نماز کے اہتمام کی نیت کر لیجئے، اور جتنی پچھلی نمازیں ہیں ان کو قضا کرنے کا عزم بالجزم کر لیجئے، قضا بھی کرتے جائیے، توبہ بھی کرتے جائیے، اللہ تعالی مدد کرے گا۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں کہ جس پر 60 برس کی قضا عمری ہو، 60 سال نمازیں نہیں پڑھی، قضا عمری ہو، اور وہ سچے دل سے یہ طے کر لے کہ میں نے ساری نمازیں قضا کر ڈالنی ہے، اور اس نیت صادقہ کے ساتھ وہ اپنے دروازے کے باہر قدم رکھے یا وہ قدم اٹھائے کہ میں اب 60 سال کی بقیہ نمازیں قضا کروں گا، اور اس حال میں قدم اٹھاتے اس کو موت آ جائے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اس کی مغفرت فرما دے، کیونکہ نیت صاف منزل آسان، نیت میں خطرہ جھولی میں پتھرا۔ تو آپ بھی نیت کیجئے، انشاءاللہ جل جلالہ اس نے نیت ہوگی، اللہ کی رحمت میں کمی کس بات کی ہے، وہ تو بے سبب بخشنے والا ہے۔ ہماری عبادت کی اسے کوئی حاجت نہیں، ہمیں حاجت ہے، ہمیں تڑپ ہے، ہونی چاہیے کہ ہم اپنے پروردگار کی عبادت کیا کریں۔ نمبر دو، اندھیروں میں مساجد کی طرف جانے والوں کو قیامت نور تام یعنی مکمل نور کی خوشخبری دو۔ سبحان اللہ، جو خوش نصیب فجر کی نماز کی نیت سے گھر سے نکلتے ہیں لیکن جلدی نکلتے ہیں، اندھیرے میں نکل پڑتے ہیں کہ میں صدائے مدینہ لگاؤں گا اور اکیلا نہیں جاؤں گا بلکہ ساتھ ہی ساتھ لوگوں کو جگاتا چلوں گا، اور ہاں یہ سنت ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت، ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سرکار فجر کے لیے نکلے اور جو بھی راستے میں آتا اس کو آپ اپنے پاؤں سے ہلا کر جگاتے، اٹھ نماز۔ وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی کے وجود سے اپنا مبارک قدم مس کر دیں تو اس کے وجود کو مسعود بنا دیں۔ ہم ٹانگ مار کر نہیں جگائیں گے، ہم تو پاؤں دبا کر انشاءاللہ جگائیں گے جبکہ کوئی ماننے میں شرعی نہ ہو۔ تو اندھیروں میں مسجد کی طرف جانے والوں کو قیامت میں نور تام یعنی مکمل نور کی خوشخبری دو۔ نمبر تین، سبحان اللہ، جس نے کسی مسلمان بھائی کی مشکل آسان کی، اللہ تعالی قیامت میں پل صراط پر اس کے لیے نور کے دو شعبے بنائے گا، ان کی روشنی سے ایک عالم روشن ہوگا جن کی گنتی رب العزت خود ہی جانتا ہے۔ مشکل آسان کرنے کے لیے کروڑوں روپے کی ضرورت نہیں، مثال کے طور پر مشکل آسان کرنے کا آسان طریقہ میں آپ کو دوں کہ ابھی الحمدللہ خچا خچ اجتماع بھرا ہوا ہے، صحرا مدینہ میں سر ہی سر اور امامہ کا سبزہ لہرا رہا ہے، اور لوگ بیٹھے ہوئے، تو کوئی ہوگا ایسا کہ جو بیچارہ پھنس کے بیٹھا ہوگا۔ اب آپ اس کی مشکل آسان کر کے کاش قیامت کے لیے نور کا یوں سبب پیدا کریں کہ آپ خود دبک کر بیٹھ جائیں، اس کو کشادہ جگہ دے دیں کہ وہ کھل کر بیٹھ جائے اپنے پاؤں سیدھے کر، تو وہ اگر مشکل میں ہے تو انشاءاللہ اس کی مشکل آسان ہو جائے گی، آپ انشاءاللہ نور کے حقدار ہو جائیں گے۔ اسی طرح کوئی دھوپ میں ہے اور آپ چھاؤں میں، وہ دھوپ کی وجہ سے بے قرار ہے، تو یہ نہیں کہ آپ نے اور پاؤں کشادہ کر کے اس کی بیچارے کی جگہ تنگ کر دی، بلکہ آپ سرک کر اس کو چھاؤں میں لے لیں، تو انشاءاللہ اس مشکل آسان کرنے سے بھی آپ نور کے حقدار قرار پائیں گے۔ تو مشکل رقم سے آسان نہیں ہوتی، رقم دینے میں تو رسک ہوتا ہے کہ آج کل چیٹر بہت گھومتے ہیں، آپ کو ملیں گے ہماری جیب کٹ گئی، میرا بیگ کوئی اٹھا گیا، امامہ بھی مانگ کے کسی سے باندھ دیا ہوگا کہ میں پہلی بار آیا ہوں مجھے امامہ پہننے کا شوق ہے، تو دیوانے تو پتہ نہیں کتنے امام ہیں، اس نے اس طرح ہتھیار لیے ہوں گے دیوانوں سے، بےچارے بولے والے دیوانے دے دیتے ہیں، امام ابان کے بھی چیٹنگ کرتا پھرتا ہوگا، تو پیسے تو بے شک آپ نہ ہی دو، دل بھی پیسے دینے کا آپ کا کم ہی کرتا ہوگا، پیسے تو آپ کو دینا ہے، تو 17 آنے جب آپ مطمئن ہو 101% مطمئن ہو، ٹھوک بجا کر دیکھیں تو بے شک اپنی جیب خالی کر دیں، لیکن کم از کم یہ جو آسان سی مشکلات حل کرنے والے میں نے آپ کو حل بتائے، یہ عمر بھر کے لیے ہے، کاش ہم اپنا لیں اور ہمارا ذہن مسلمانوں کی خیر خواہی کا بن جائے، بھلائی چاہنے کا بن جائے، خیر خواہی میں نے بھلائی چاہنا، الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے الحمدللہ. نمبر 4 سبحان اللہ، بہت آسان ورد، جو 100 بار لا الہ الا اللہ پڑھے اسے اللہ تعالی قیامت میں اس طرح اٹھائے گا کہ اس کا چہرہ 14th رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نمبر 5، بازار میں اللہ تعالی کا ذکر کرنے والے کے لیے ہر بال کے بدلے میں قیامت میں نور ہوگا. جب بھی بازار میں سے گزرے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کرتے گزر جائیں، درود شریف پڑھتے پڑھتے گزر جائیں، درود شریف بھی ذکر ہے، کلمہ طیبہ پڑھتے پڑھتے چلے جائیں، بازار کی غفلت بھری رونقوں سے گزرنا پڑ جائے، تو ذکر و درود شروع کر دیں اور ایک بار چوتھا کلمہ بھی پڑھ لیں، کچھ بھی نہیں پڑھتے تو چوتھا کلمہ تو پڑھ ہی لیں، یعنی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. تو یہ پڑھ لینے سے آپ کو انشاءاللہ عزوجل 10 لاکھ نیکیاں ملیں گی، 10 لاکھ گناہ معاف ہوں گے اور 10 لاکھ درجات بلند ہوں گے. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو، قبر و حشر و پل صراط پر نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں انشاءاللہ عز و جل ہم غلامان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نور ہی نور ملے گا، کہ ہمارے میٹھے میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنے غلاموں کی فکر لاحق ہوگی، رب سلم رب سلم، یعنی پروردگار سلامتی سے گزار، پروردگار سلامتی سے گزار کی دعائیں فرما رہے ہوں گے. عاشق ماہ رسالت اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان مستی میں جھوم کر اپنے آپ سے فرما رہے ہیں، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، کہ ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہاں جو بد نصیب نماز نہیں پڑھے گا، داڑھی منڈوائے گا یا ایک مٹھی سے گھٹائے گا، ماں باپ کو ستائے گا، مسلمانوں کا دل دکھائے گا، فلموں ڈراموں گانے باجوں حرام روزیوں سودی تجارتوں ملاوٹوں دھوکہ بازیوں بد اخلاقیوں اور طرح طرح کی بد اعمالیوں برے دوستوں کی صحبتوں وغیرہ وغیرہ گناہوں سے باز نہیں آئے گا، اس کے لیے لمحہ فکریہ ہے. جو اسلامی بہن بے پردگیوں سے باز نہیں آئے گی، اس کے لیے لمحہ فکری کیا ہے. جو بن ٹھن کر لالی پاؤڈر لگا کر شاپنگ سینٹروں کی زینت بنے گی، مارکیٹوں میں خریداریوں کے لیے چلتی پھرتی نظر آئے گی، اس کے لیے لمحہ فکری کیا ہے. جو اپنی جوان بیٹیوں کو اسکول اور کالج بھیجے گا، اس کے لیے لمحہ فکری کیا ہے. اگر اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب حبیب نبیب محبوب رب مجیب عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ناراض ہو گئے اور گناہوں کے سبب ایمان برباد ہو گیا، تو خدا کی قسم ناقابل برداشت دائمی عذابوں کا سامنا ہوگا اور پل صراط پر نور بھی نہیں ملے گا۔ چنانچہ حضرت سیدنا امام جلال الدین سیوطی شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد گرامی، اے ماڈرن اسلامی بھائیوں، اے بے نمازیوں کی صحبتوں میں رہنے والوں، ماڈرن دوستوں کی صحبتوں میں گپے مارنے والے اسلامی بھائیوں، مزے مزے سے اپنے ماڈرن دوستوں کے ساتھ مخلوط تفریح گاؤں میں گھومنے پھرنے والوں، دوستوں کی وجہ سے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے دور رہنے والے اسلامی بھائیوں، دل کے کانوں سے سنو، خدا را اپنے ذہن میں اللہ کے ایک ولی امام جلال الدین سیوطی شافعی کی یہ روایت اپنے دل کے کانوں سے سن کر اپنے ذہن میں ٹیپ کرو۔ اسلامی بہنوں، آپ بھی اپنے ذہن میں اس کو ریکارڈ کر لیجئے۔ فرماتے ہیں، بے شک تم اللہ تعالی کے یہاں اپنے ناموں اور نشانیوں اور اپنی سرگوشیوں اور مجلسوں یعنی بیٹھکوں اور صحبتوں سمیت لکھے ہوئے ہو، جب قیامت کا دن آئے گا تو پکار پڑے گی، اے فلاں بن فلاں، تیرے لیے کوئی نور نہیں، اے رب کے حبیبو، اے میرے طبیبو، اچھا یہ گناہوں کا بیمار نہیں ہوتا، دل ہائے گناہوں سے بیزار نہیں ہوتا، مغلوب شاہ نفس بدکار نہیں ہوتا۔ تو اے سندھ و بلوچستان سے آئے ہوئے صحرا مدینہ میں جمع ہونے والے اسلامی بھائیوں، مختلف مقامات پر پردے میں سننے والی اسلامی بہنوں اور انٹرنیٹ کے ذریعے سننے والوں اور سننے والیوں، یاد رکھیے، نجات ایمان پر خاتمے کے ساتھ مشروط ہے۔ لاکھ نمازیں پڑھی، تہجد پڑھی، لاکھ عبادتیں کی، اگر ایمان برباد ہو گیا تو کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ حدیث پاک میں ارشاد گرامی ہے، انما الاعمال بالخواتیم، یعنی اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ آہ، ہم میں سے کسی کے پاس بھی یہ گارنٹی نہیں کہ ہمارا خاتمہ ایمان ہی پر ہوگا۔ اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر ہمارے بارے میں کیا ہے، اس سے ہم قطعاً ناواقف ہیں، اور یہی سب سے بڑی خوف کی بات ہے۔ برے خاتمے کے ڈر سے بڑے بڑے اولیاء کرام رحمہم اللہ تعالی خوف زدہ رہا کرتے تھے۔ برائے کرم اس کی مزید معلومات کے لیے اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر نامی بیان کی کیسٹ سنیے، انشاءاللہ عز و جل آپ خوف خدا سے لرز اٹھیں گے۔ نیز برے خاتمے کے اسباب نامی مختصر سا رسالہ ضرور پڑھ لیجئے، اگر آپ کا دل زندہ ہوا تو انشاءاللہ عز و جل آپ ایمان کی حفاظت کی فکر کے جذبے کے تحت رو پڑیں گے۔ افسوس، آج کل بعض لوگ بات بات پر کفریات بکتے ہیں۔ کلمات کفر کا علم حاصل کرنا اصل ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، نہ کہ واجب، فرض ہے۔ لہذا کم و بیش 500 کفریہ کلمات کی مثالوں پر مبنی کتاب ایمان کی حفاظت حاصل کیجئے۔ نیز گھروں میں بولے جانے والے کفریات کی مثالوں پر مشتمل پاکٹ سائز رسالہ 28 کلمات کفر حاصل کیجئے۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مزید عرض کرتا چلوں، سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اذان کے دوران بات چیت کرنے والے کا خاتمہ برا ہونے کا خوف ہے، معاذ اللہ، لہذا پہلی اذان پر خاموش رہ کر ہمیں جواب دینا چاہیے۔ آج کل مسلمانوں کی طرف توجہ کم ہے۔ ایک دور تھا کہ جب اذان ہوتی تھی، اذان کی آواز کان میں پڑتے ہی لوہار نے اگر گن اٹھایا ہے، ہتھوڑا اٹھایا ہے، تو گن مارنے سے پہلے پہلے وہ رکھ دیتا تھا. اذان آئی تو اب وہ لوہے پر مارتا نہیں تھا, کہ مارنے میں دیر کتنی لگتی, لیکن وہ اس میں اذان کی بے ادبی تصور کرتا تھا کہ نہیں اللہ نے, اللہ کا منادی پکار رہا ہے, اب میں اس پہ ماروں گا نہیں, وہ رکھ دیتا. موچی نے سوا اگر چمڑے میں داخل کیا ہے اور اذان کی آواز کان میں پڑی تو اب وہ سوئے کو نکالتا نہیں تھا, سوا اور چمڑا یوں ہی چھوڑ دیتا تھا کہ اب میں نکالوں گا تو یہ اذان کے احترام کے منافی خلاف, تو رکھ دیتا اور مسجد کا رخ کرتا, وہ دور تھا. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, جن خوش بختوں کا ایمان پر خاتمہ ہوگا وہ بالآخر نجات پا جائیں گے, اور جس کا ایمان معاذ اللہ ثم معاذ اللہ برباد ہو گیا اور بغیر توبہ کے مر گیا, اس کی نجات کی کوئی صورت ہی نہیں. ہر ایک کو ڈر جانا چاہیے کہ نہ معلوم میرا کیا بنے گا. الفرات جہنم پر بنا ہوا ہے اور جنت میں جانے کے لیے اس پر سے گزرنا ضروری ہے. نیک و بد سب کے سب اسی سے گزریں گے. حجت الاسلام حضرت امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی کے فرمانے عبرت نشان کا خلاصہ عرض کرتا ہوں. اے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اور اسلامی بہنوں, کان کھول کر سنو. اے نمازیو, اے روزہ دارو, اے مدنی قافلوں کے مسافروں, اے مدنی نعمت کا کارڈ پر کرنے والوں, اے حسب ضرورت حلال روزی پر کفایت کرنے والوں, اے سنتوں کے شدائیوں, مدینے کے دیوانوں, اے رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عاشقوں, اے چلتے پھرتے ذکر و درود کے عادیوں, جو شخص اس دنیا میں صراط مستقیم پر قائم رہا وہ بروز قیامت پل صراط پر ہلکا پھلکا ہو کر نجات پالے گا. اے بے نمازیوں تم بھی سنو, اے ماہ رمضان کے روزے قضا کرنے ڈالنے والو آؤ تم بھی سنو, اے داڑھی منڈانے والو, اے خشخشی رکھانے والو, اے بلا ضرورت بلا اجازت شرعی نمازوں کی جماعت ترک کرنے والو سنو, اے ماں باپ کو ستانے والو, اے ڈاکوو, اے دھاڑیلو, اے چورو, اے جیب کترو آؤ آؤ تم بھی سنو, اے مسجد میں جوتے چرانے والو تم بھی سنو, اے ہیروئن کے کش لگانے والو تم بھی سنو, اے شرابیو, اے زانیو, اے جواریو, اے سٹا کھیلنے والو, اے حرام روزی کمانے والو, جھوٹ بول کر سودا چلانے والو, ملاوٹ والا مال بیچنے والو, دھوکہ بازی کا بازار گرم کرنے والو آؤ تم بھی سنو, اے بے پردگی کرنے والی اسلامی بہنوں تم بھی سنو, اے لالی پاؤڈر لگا کر شاپنگ سینٹروں یا رشتے داروں کے گھروں پر بے پردہ جانے والیوں تم بھی سنو, اے اپنے دیور اور جیٹھ سے پردہ نہ کرنے والیوں تم بھی سنو, اے اکیلے نا محرم ڈرائیور کے ساتھ اپنی کار یا کرائے کی ٹیکسی میں سفر کرنے والیوں تم بھی سنو, اے کالج پڑھنے والیوں تم بھی سنو, اے موسیقی کے دل دادو تم بھی سنو, اے اپنے موبائل فون کے اندر میوزیکل ٹیون رکھنے والوں آؤ آؤ آج تو تم بھی سنو, اے گناہوں اور بد اعمالیوں میں رچے بسے رہنے والوں تم بھی سنو, بد نگاہی کرنے والوں تم بھی سنو, شہوت کے باوجود امردوں سے تعلقات رکھنے والوں, ان سے ملنے جلنے والوں, ان سے ہاتھ ملانے والوں, معاذ اللہ ان کو گلے لگانے والوں تم بھی سنو, اگر اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے محبوب میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ناراض ہو گئے, گناہوں کے سبب ایمان برباد ہو گیا تو کیا بنے گا, اور جو دنیا میں استقامت سے ہٹ گیا, گناہوں کے سبب اس کی پیٹھ بھاری ہوئی اور نافرمانی کی تو پہلے ہی قدم میں پل صراط سے پھسل کر گر پڑے گا۔ اے بندہ ناتوا، اے کمزور اور ضعیف بھائی، ذرا غور تو کر۔ اس وقت تو کس قدر گھبرائے گا جب پل صراط اور اس کے اندھیرے کو دیکھے گا، پھر اس کے نیچے جہنم کی سیاہی پر تیری نظر پڑے گی، نیچے سے جہنم کا جوش و خروش، آگ کے اٹھتے ہوئے شعلوں کی چیخ و پکار تیرے کانوں سے ٹکرائے گی۔ تو سوچ تو سہی، اس وقت تجھ پر کس قدر دہشت طاری ہوگی۔ یاد رکھ، تیرا دل چاہے کتنا ہی بےکل ہو، قدم پھسل رہے ہو اور می پیٹھ پر اس قدر بوجھ ہو کہ اتنا بوجھ اٹھا کر زمین پر چلنا بھی تیرے لیے دشوار ہو، تو لاکھ کمزوری کی حالت میں اس وقت ہو، مگر تجھے پل صراط پر چلنا ہی پڑے گا۔ تو تصور تو کر کہ بال سے باریک اور تلوار کی دھار سے تیز پل صراط پر جب تو پہلا قدم رکھے گا اور اس کی سخت تیزی کو محسوس کرے گا، مگر پھر بھی دوسرا قدم اٹھانے پر مجبور ہوگا۔ لوگ تیرے سامنے پھسل پھسل کر جہنم میں گر رہے ہوں گے، فرشتے لوگوں کو بڑے بڑے کانٹوں اور لوہے کے خوفناک آنکڑوں سے کھینچ کھینچ کر جہنم میں جھونک رہے ہوں گے۔ تو دیکھ رہا ہوگا کہ وہ لوگ چیختے ہوئے سر کے بل جہنم میں گرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو سوچ، اے گناہوں سے توبہ نہ کرنے والے، اے نمازیں قضا کرنے والے، اے بلا اجازت شرعی جماعت نماز کو چھوڑنے والے، اے داڑھی منڈانے والے، اے فلمیں ڈرامے دیکھنے والے، اے گانے باجے سننے والے، عورتوں کے ساتھ اور امردوں کے ساتھ بدنگاہی کرنے والے، عورت کو اجنبیہ عورت کو دیکھنے والے، جھوٹ بولنے والے، گالی بکنے والے، تو سن تو صحیح، تو سوچ تو صحیح، تو غور تو کر، اس وقت خوف کے مارے تیری کیا حالت بنی ہوگی۔ جہنم کی گہرائیوں سے آہو بکا اور ہائے اوہ کی چیخ و پکار تیرے کانوں میں پڑ رہی ہوگی۔ بے شمار لوگ پل صراط سے پھسل پھسل کر جہنم میں گر پڑیں گے، تو سوچ تو صحیح، اگر تیرا قدم بھی پھسل گیا تو تیرا کیا بنے گا؟ اس وقت کی شرم و ندامت تجھے کچھ فائدہ نہ دے گی، تیرا رونا دھونا اور چیخنا چلانا تجھے ہلاکت سے نہ بچا سکے گا۔ اس وقت تیری حسرت بھری چیخ و پکار کچھ اس طرح ہوگی کہ میں اسی دن سے ڈرتا تھا، ہائے کاش میں آخرت کے لیے کچھ نیکیاں آگے بھیجتا اور سنتیں اپناتا، ہائے کاش، صد کروڑ کاش میں مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا، آئے کاش میں مٹی ہو جاتا، اے کاش میں بھولا بسرا ہوتا، کاش کاش کاش میری ماں ہی مجھے نہ جنتی، کاش کہ میں دنیا میں پیدا نہ ہوا ہوتا، کاش کہ دنیا میں پیدا نہ ہوا ہوتا، اب روحش میں تو سچے مجھے کتا ہوتا بن گیا ہوتا میں مدینے کا سچ مجھ کوتا بن گیا ہوتا مصطفیٰ کی گلیوں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی احیاء العلوم جلد چہارم میں جو کچھ فرمایا اس کا خلاصہ ہے، پل صراط کی مصیبتوں اور ہولناکیوں کو یاد کر کے خوب رنج و غم کیجئے، قیامت کے ہوش ربا حالات میں وہی شخص زیادہ محفوظ ہوگا جو دنیا میں اس معاملے میں زیادہ غم زدہ اور خوف زدہ رہا کرے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کسی پر دو خوف جمع نہیں کرتا۔ لہذا جو آدمی دنیا میں پل صراط و قیامت کے بھیانک حالات سے ڈرا وہ آخرت میں ان سے نجات پا لے گا۔ دیکھیے، خوف سے دنیا دار عورتوں والا نفسیاتی خوف مراد نہیں کہ سنتے ہی عارضی طور پر دل نرم پڑ جائے اور آنسو بہنے لگے، پھر جلد ہی سب کچھ بھول کر بندہ کھیل تماشوں اور مذاق مسخریوں میں پڑ جائے۔ اس طرح کے رونے دھونے کا خوف سے کوئی تعلق نہیں۔ قاعدہ یہ ہے کہ انسان جس چیز سے ڈرتا ہے اس سے دور بھاگتا ہے، اور جس چیز سے رغبت رکھتا ہے اس کی طلب بھی کرتا ہے۔ بس آپ کو وہی خوف آخرت میں نجات دلائے گا جو کہ اللہ عز و جل کی اطاعت و فرما برداری پر آمادہ کرے اور نافرمانی اور گناہوں سے باز رکھے۔ اے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، انٹرنیٹ کے ذریعے سننے والے اور سننے والیوں، بے شک جذبات میں آ کر عارضی طور پر رونا اور توبہ کرنا بھی اگر بر بنا اخلاص ہے تو انشاءاللہ عز و جل ضرور رنگ لائے گا۔ اپنا ذہن بنائیے کہ میں اپنے آپ کو سدھارنے کی بھرپور کوشش کروں گا، مجھے اپنی اور سارے دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ اپنے گناہوں کو یاد کر کے ندامت کے ساتھ رو رو کر توبہ و عہد کیجئے کہ اب انشاءاللہ عز و جل میں گناہ نہیں کروں گا۔ خبردار، یہاں شیطان آپ کو مشورہ دے گا کہ جذباتی فیصلہ اچھا نہیں ہوتا، اپنی اصلاح آہستہ آہستہ کرنی چاہیے، ایک دم سے مولوی مت بن جانا، ہاتھوں ہاتھ سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے میں عاشقان رسول کے ساتھ سفر کرنا مناسب نہیں۔ بس دھیرے دھیرے کوشش جاری رکھ، ابھی تو ساری زندگی پڑی ہے، ابھی تو تیری عمر ہی کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ میٹھے میٹھے اور بھولے بھالے اسلامی بھائیوں، خدا کی قسم یہ شیطان کا بہت ہی خطرناک اور برا وار ہے، توبہ میں تاخیر انتہائی مہلک ہے۔ ہو سکتا ہے شیطان فوراً وسوسہ ڈالنے لگے کہ میں تجھے توبہ سے کہاں روکتا ہوں، بے شک فوراً اور ابھی ابھی توبہ کر لے۔ ارے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، توبہ کے شرائط بھی ذہن نشین کر لیجیے۔ توبہ کے تین رکن ہیں، اگر ان میں سے ایک رکن بھی کم ہو تو پھر توبہ قبول نہیں ہوگی۔ نمبر ایک اعتراف جرم، نمبر دو ندامت و شرمندگی، نمبر تین عزم ترک یعنی گناہ چھوڑنے کا عزم۔ تو اس کو یوں سمجھیے کہ جو گناہ کا اعتراف کر نہیں رہا نہ اس کو دل میں شرمندگی ہے، ویسے ہی جیسے لوگ چپت مارتے ہیں گالوں پہ اپنے، تو یہ، اور پھر یہ بھی طے ہو کہ میں نے یہ جرم چھوڑنا نہیں، تو پھر یہ توبہ اس کی قبول نہیں۔ مثال کے طور پر بے نمازی توبہ کرے اپنے بے نمازی ہونے سے، پھر یہ بھی ذہن میں ہو کہ نماز تو میں نے شروع تو کرنی نہیں ہے، تو پھر اس کی توبہ نہیں ہے۔ اس طرح داڑھی منڈا اپنے داڑھی منڈانے سے توبہ کرتا رہے اور پھر یہ طے بھی ہو کہ کل شیو بنا کر ہی مجھے آفس جانا ہے، تو پھر یہ اس کی توبہ نہیں۔ اسی طرح فلمیں ڈرامے دیکھنے والا جوش میں آ کے توبہ کرے مگر دل میں یہ بھی ہو کہ میں چھوڑ تو نہیں سکتا، میرے گھر میں ٹی وی ہے اور ٹی وی تو میں نے دیکھنا، یعنی اس میں فلم اور ڈرامہ تو دیکھوں گا، وہ جو سیریز چل رہی ہے اس کو تو میں چھوڑ نہیں سکتا ڈرامے کی، تو پھر یہ اس کی توبہ صحیح معنوں میں توبہ ہی نہیں۔ نیز اگر گناہ قابل تلافی ہو تو اس کی تلافی بھی لازم، مثلا بے نمازی کی توبہ اسی وقت توبہ کہلائے گی جبکہ پچھلی نمازوں کی قضا بھی کرے۔ کسی کا مال یا پیسے چھین یا دبا لیے تھے تو توبہ اسی صورت میں ہوگی جبکہ اس کو لوٹائے یا اس سے معاف کروائے. خالی معافی مانگ لینا کافی نہیں ہوتا جب تک صاحب حق معاف نہ کر دے. ہاں اگر صاحب حق فوت ہو چکا ہے تو اس کے ورثہ کو پیسے لوٹائے جو بھی اس کے نکلتے ہیں, یا کچھ معلوم ہی نہیں کہ کس کس کے پیسے کھا ڈالے تھے تو اتنی رقم کسی فقیر یا مسکین کو خیرات کر دے. چندے کے چندے میں نہیں دے سکتا, کسی فقیر یا مسکین کو مالک بنا دے. حقوق العباد کے ان احکامات کی تفصیلی معلومات کے لیے سگے مدینہ عفیہ عنہ کا تحریری بیان ظلم کا انجام مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر کے پڑھ لیجئے. شیطان یہ بیان شاید آپ کو پڑھنے نہیں دے. اس میں حقوق العباد کا اتنا لرزہ خیز بیان ہے الحمدللہ کہ اگر آپ نے یہ نہیں پڑھا نہیں سنا تو شاید حقوق العباد کے معاملے میں اتنا مواد کسی مختصر چند اوراق میں آپ نے شاید نہ دیکھا. حقوق العباد کا معاملہ بہت سخت ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, حضرت علامہ نووی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کرنا واجب ہے, چاہے وہ صغیرہ گناہ ہی کیوں نہ ہو. اگر توبہ میں تاخیر کرے گا تو ترک واجب کا دوسرا گناہ سر پر آئے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, توبو الی اللہ استغفر اللہ, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو علامہ نبوی رحمت اللہ تعالی علیہ القوی کے اس قول مبارک کی روشنی میں بھی آہستہ آہستہ سدھرنے والے جذبے کا رد ہو گیا. کہ سدھرنے کا جذبہ ہوگا, سدھرنے کا ذہن بنائے گا کہ میں یہ گناہ چھوڑوں گا جبھی تو توبہ قبول ہوگی, ورنہ توبہ ہی نہیں ہے. تو بہرحال آہستہ آہستہ سدھرنے کا ذہن بنائے رکھنا خوفناک و خطرناک اور مہلک ہوتا ہے. کہ موت صرف بوڑھوں, کینسر یا ہارٹ کے مریضوں ہی کو جلد آتی ہے ایسا نہیں. روزانہ نہ جانے کتنے ہی کڑی الجوان حادثات کا شکار ہو کر اچانک موت کے گھاٹ اتر جاتے ہیں. سیلاب و زلزلے کے ذریعے بھی اچانک موت آ دبوچتی ہے. ابھی پچھلے ہی دنوں کی بات ہے جو سبھی کو یاد ہوگی, اور وہ ہے سونامی کی آفت جو کہ بالکل اچانک ہی نازل ہوئی تھی. 20 جنوری 2005 سنے عیسوی خبر کے مطابق اس آفت سے 11 ممالک میں مرنے والوں کی تعداد 2,20,000 سے زائد ہے. یہ حادثہ سراپا عبرت ہے, اس نے ساری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا, مگر آہ گناہوں میں کمی آنے کا نہیں سنا گیا. عبرت کی خاطر روزنامہ جنگ 20 جنوری 205 سنے عیسوی کا ایک آرٹیکل حسب ضرورت تصرف کے ساتھ پیش کرتا ہوں. انڈونیشیا کے صوبے آچے کا دارالحکومت بندا آچے سونامی یعنی سمندری زلزلے سے سب سے زیادہ متاثر ہوا. صرف اس شہر میں مرنے والوں کی تعداد 1,00,000 سے بڑھ چکی. بندا آچے میں موجود صحافی نے اس شہر کی تباہی کا آنکھوں دیکھا حال بیان کرتے ہوئے بتایا کہ یہ سرسبز و شاداب خوبصورت اور زندگی سے بھرپور شہر کوئی اور نہیں 26 دسمبر 2004 سنے عیسوی سے پہلے کا بندا آچے ہے. پھر سونامی آیا اور سونامی نے منٹوں میں اس ہستے بستے شہر کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا, طاقت و تاراج کر دیا. سونامی اپنے ساتھ نہ صرف اس شہر کی خوبصورتی اور شادابی لے گیا بلکہ ہزاروں خاندانوں کو تباہ اور ہزاروں کو ادھورا چھوڑ گیا. ایک غیر مصدقہ انڈونیشی تنظیم کے سروے کے مطابق 3.5 لاکھ کی آبادی کے بندا آچے کی تقریباً 60% آبادی سونامی کی بھینٹ چڑھ چکی ہے. اس شہر میں ابھی تک جگہ جگہ لاشیں بکھری پڑی ہیں اور روزانہ ہزاروں لاشوں کو اجتماعی طور پر دفن کیا جا رہا ہے. جو سونامی سے بچ گئے ہیں وہ کیمپوں میں سسکتے ہوئے ہمیشہ کے لیے اپنے بچھڑنے والوں کو یاد کر رہے ہیں. یہاں بہت سے افراد ایسے ہیں جو اپنا پورا خاندان گنوا چکے ہیں. ان کی آنکھوں میں موجود حسرت اور تلاش شاید کبھی ختم نہ ہوگی. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے پیاروں کو موت کے منہ میں جاتے دیکھا. ان کی دکھ بھری گہرائی ان کی دکھ کی گہرائی کا اندازہ لگایا ہی نہیں جا سکتا. پہلے زلزلے نے شہر کو ہلا کر رکھ دیا اور پھر سونامی نے وہ تباہی مچائی جو اس نسل نے دنیا میں کہیں نہیں دیکھی. کہتے ہیں کہ اگر یہ طوفان دن کے بجائے رات کو آتا تو جو بچ گئے ہیں شاید وہ بھی نہ بچ پاتے. یہ سمندری زلزلہ جہاں جہاں سے گزرا، راستے میں آنے والی ہر چیز کو تہس نہس کرتا گیا اور اپنے پیچھے صرف تباہی اور موت چھوڑ گیا۔ بندہ آچے کے وسط میں بہنے والا یہ پرسکون دریا شمال سے جنوب، جو پرسکون دریا شمال سے جنوب کی طرف بہتا ہے، لیکن سونامی کے چنگھاڑتے ہوئے طوفان نے اسے جنوب سے شمال کی سمت بہنے پر مجبور کر دیا۔ خدا کی قسم، اس تازہ ترین واقعہ میں ہمارے لیے عبرت اور سراسر عبرت ہے۔ کیا اب بھی ہم توبہ پر آمادہ نہیں ہوں گے؟ بربادی اور ویرانی کا یہ واقعہ کوئی نیا نہیں، ایسا پہلے بھی ہوتا رہا ہے، جس کی خبر ہمیں خود اللہ عز و جل کی سچی کتاب دے رہی ہے۔ چنانچہ پارہ 25 سورۃ الدخان کی آیت نمبر 25-29 میں ارشاد قرآنی ہے، کم ترکوا من جنات وعیون وسرور ومقام کریم ونعمت کانوا فیہا فاکہین کذلک وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين۔ ترجمہ کنز الایمان، کتنے چھوڑ گئے باغ اور چشمے اور کھیت اور عمدہ مکانات اور نعمتیں جن میں فارغ البال تھے، ہم نے یوں ہی کیا اور ان کا وارث دوسری قوم کو کر دیا۔ ان پر آسمان اور زمین نہ روئے اور انہیں مولت نہ دی گئی۔ اے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، آپ نے غور فرمایا، عمدہ عمدہ مکانات بنانے والے، خوشنما باغات سجانے والے اور دہلاتے کھیت لگانے والے یکبارگی دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کے چھوڑے ہوئے اثاثے کا دوسروں کو وارث بنا دیا گیا، نہ ان پر زمین روئی نہ آسمان، نہ ہی انہیں مہلت دی گئی، ان کے نام و نشان مٹا دیے گئے، ان کے تذکرے ختم ہو گئے، بس اب وہ ہیں اور ان کے اعمال۔ تو یہ دنیا بس عبرت ہی عبرت ہے، جہاں میں عبرت کے ہر سنونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگوں نے، کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے وہ مقام ہے سنے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی چاہے تماشا نہیں ہے، ملے ہاتھ میں اہل شاہ کیسے کیسے مکین ہو گئے، دامتا کیسے کیسے ہوئے نام پر بے نشاں، کیسے کیسے زمین کھا گئی نوجوان، کیسے کیسے اجل نے نہ کس راہ چھوڑا نہ ڈالا، اسی سے سکندر سا فاتح بھی ہارا، ہر ایک لے کے کیا نہ حق کا ستارا، بڑا رہ گیا سب یوں ہی تھا سارا، جگہ کی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے، یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، وہ زینت نرالی نہ فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا تو ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے ٹھوکے میں ڈالا، جگہ کی لگا لے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے، وہ ہے عیش و عشرت کا کوئی محل بھی، جہاں تاک میں ہر گھڑی ہو اجل بھی، بس اب اپنے اس جہل سے تو نکل بھی، یہ جینے کا انداز نہ بدل بھی، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے۔ نہ دل داد شمر کوئی رہے گا, نہ گروی دے شہرت کوئی رہے گا, نہ کوئی رہا ہے نہ کوئی رہے گا, رہے گا تو ذکر نکاؤ ہی رہے گا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جگہ ہے تماشا نہیں ہے. جب اس بزم سے اٹھ گئے دوست اکثر اور اٹھتے چلے جا رہے ہیں برابر, یہ ہر وقت پیش نظر جب ہے منظر, یہاں پر تیرا دل بہلتا ہے کیوں کر. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. جہاں میں کہیں شور ماتم بپا ہے, کہیں فقر و فاقے سے آہو بھوتا ہے, کہیں شکوائے جور و ذکر و دوا ہے, غرض ہر طرف سے یہی بس صدا ہے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. یہ پہلے بچپن میں برسوں کی دایا, جوانی میں پھر تجھ کو مجنون بنایا, بڑھاپے نے پھر آگے جا کیا ستایا, اجل تیرا بالکل اجل تیرا کر دے تو بالکل صفایا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. بڑھاپے سے پا کر پیام قضا بھی, نہ چونکا نہ چیتا نہ سنبھلا ذرا بھی, کوئی تیری غفلت کی ہے انتہا بھی, جنوں کب تلک ہوش میں اپنے آبھی. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. فانی جہاں ہے مسلمان تجھ کو کرے گی یہ دنیا پریشان, تجھ کو پھنسا دے گی مرکد میں نادان, تجھ کو کرے گی قیامت میں حیران, تجھ کو. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. اے میٹھے میٹھے سائیں بھائیو, اس سے پہلے کہ یہ شور مچ جائے کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے, اب جلدی جلدی غسال کو بلا لاؤ. چنانچہ غسال تختہ اٹھائے چلا رہا ہو, غسل دیا جا رہا ہو, کفن پہنایا جا رہا ہو, پھر اندھیری قبر میں اتار دیا جائے. اس سے قبل ہی مان جائیے, جلدی جلدی جلدی جلدی جلدی جلدی جلدی توبہ کر لیجئے, ابھی توبہ کا وقت ہے. کر لے توبہ, رب کی رحمت ہے بڑی, قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, توبوا الی اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, موت کی تیاری, قبر و حشر اور پل صراط سے گزرنے کی آسانی کے حصول کی تڑپ اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کو اپنا معمول بنائیے, اور مدنی انعامات روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے اس کا کارڈ پر کرتے رہیے, اور ہر مدنی مارکیٹ پہلے 10 دنوں کے اندر اندر جمعات کرواتے رہیے. الحمدللہ عز و جل, انشاءاللہ مدنی قافلے اور مدنی انعامات کی برکتوں سے آپ کا دونوں جہاں میں بیڑا پار ہوگا, اور انشاءاللہ پل صراط سے گزرنا بھی آسان ہوگا, اور آپ کے صدقے میں انشاءاللہ مجھ گناہگار پر بھی کرم بالائے کرم ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, توبوا الی اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.